Piosenka miłosna i arytmetyczna. To jest piosenka dla klas o profilu matematyczno-fizycznym. Jesteś jedna, jesteś pod winiem tą rzęsą. Pod moją powieką. ukryci.